Welkom bij een podcast van Rijnstreek Kennemerland Business. We hebben vandaag een heel interessant verhaal voor je over een bedrijf, Jovetra. Ze verhuren rijplaten en bouwhekken. Maar als je even verder kijkt, dan stuit je op een verhaal van echt spectaculaire groei en een ongelofelijke loyaliteit van de mensen die er werken. Ja. Dus de vraag die we voor je gaan beantwoorden is: wat is nou de geheime motor achter dat succes? We gaan echt op zoek naar de lessen die daar tussen al dat staal in Valkenburg verborgen liggen. En wat dit zo'n boeiende casus maakt, is dat het antwoord dus niet in een spreadsheet staat. Het is echt een cocktail van bedrijfscultuur, een onorthodoxe klantstrategie en een opvallend nuchtere kijk op groei. Oké. We gaan die elementen voor je uit elkaar trekken, want dit is echt een schoolvoorbeeld van hoe die zachte waarden, dingen als vertrouwen en autonomie, kunnen leiden tot keiharde, meetbare resultaten. Laten we dan meteen beginnen bij de mens die centraal staat in het artikel, Jack Bijker. Hij werkt er nu 12,5 jaar. Hij heeft aan F-16's gewerkt bij Fokker, zat bij allerlei aannemers. Hij is dus niet de eigenaar. Hè? Dat is Hans Jongeneel, die het bedrijf in 1993 oprichtte. Ja, de cijfers zijn indrukwekkend. Ja, het aantal rijplaten is sinds 2013 verdrievoudigd. Van 5.000 naar 15.000. Maar nu komt het. En dit moest ik echt 2 keer lezen, want ik kon het bijna niet geloven. Oké. De fotograaf van het artikel komt langs met een drone. En Jack merkt op, nu liggen er niet zoveel rijplaten. Weet je waarom? Nou. Omdat 98% van al hun materiaal op dat moment bij klanten ligt. 98%. Hoe is dat operationeel überhaupt mogelijk? Dat is een bezettingsgraad waar de meeste verhuurbedrijven of zelfs hotelketens alleen maar van kunnen dromen. Het is bijna onwerkelijk efficiënt. Bizar. En het interessante is dat de oorzaak deels ligt in wat een beperking lijkt. Jack beschrijft een terrein namelijk als werken op een postzegeltje. Ze hebben dus geen ruimte. Precies. Ze kunnen simpelweg geen duizenden platen opslaan. En die beperking dwingt hen tot een vlijmscherpe logistiek. Alles wat binnenkomt moet zo snel mogelijk weer weg. Stilstand is letterlijk geen optie. Maar is die 98% bezetting niet ook een gigantisch risico? Je hebt geen buffer. Wat als een grote klant morgen belt voor een spoedklus? Moet je dan nee verkopen? Dat is een uitstekende vraag. En dat is waar hun planning en de seizoenscyclus cruciaal worden. Hoe werkt dat dan? Beschrijft het heel mooi. In december komt veel materieel terug. Projecten die voor de winter stilvallen. Dan is het alle hens aan dek. Alles wordt schoongemaakt, rechtgewalst. Wat ze ook als dienst aanbieden, las ik. Slim. Heel slim. Een extra inkomstenstroom. En in januari, als het nieuwe seizoen begint, gaat alles in een enorme golf weer de deur uit. Ze managen de vraag en het aanbod dus op macroniveau. Voor die spoedklussen hebben ze vast wel een klein strategisch buffertje. Maar het hele model is gebouwd op maximale doorstroom. En die doorstroom gaat dus naar klanten in het hele land. Dat was het volgende punt dat me verbaasde. Een klant uit de Eemsgave, helemaal in Groningen. Of de Flevopolder. Precies. Die kiest voor een bedrijf uit Valkenburg. Ze rijden letterlijk andere leveranciers voorbij. Dat is toch bizar? Het is alsof je in Amsterdam woont en je dagelijkse brood bestelt bij een bakker in Maastricht. Dat doe je alleen als dat brood exceptioneel is. Of als die bakker de enige is die om 3 uur 's nachts voor je opneemt. En dat is exact de kern van hun strategie. Ze verkopen betrouwbaarheid. Afspraken nakomen, elke klant gelijk behandelen en flexibiliteit. En dat is het. Hun filosofie is, en ik citeer even, als er ergens een calamiteit is, moet je het met elkaar oplossen. Ze worden dus een partner in plaats van een leverancier? Precies. Stel je voor, jij bent aannemer, je bouwplaats is een modderpoel. Vrachtwagens komen er niet meer op, project ligt stil, kost je duizenden euro's per dag. Je belt je lokale leverancier, sorry, 5 uur, probeer maandag maar. Ja, paniek. En dan bel je Jovetra en Jack zegt, ik stuur meteen een wagen, we lossen het op. Die ervaring vergeet je als klant nooit meer. De loyaliteit die je daarmee creëert, die overstijgt factoren als afstand en prijs volledig. Je betaalt graag wat meer voor iemand die je uit de brand helpt. Exact. En die partnerschappen bouwen ze niet in één sector. Dat viel me ook op. Ze spreiden hun risico's heel bewust. Ja, dat is heel slim. Op dit moment is de infrastructuur booming, met windmolenparken en zo. Maar ze bedienen ook de bouw, de evenementenbranche, kraanbedrijven. Ze zijn dus niet afhankelijk van de grillen van één markt. Wat ze hier doen is eigenlijk heel sluw. Ze wedden niet op één paard. Het is een klassiek voorbeeld van risicospreiding, maar dan met staal en modder in plaats van aandelen, zeg maar. Ze zitten in markten die soms tegen elkaar inbewegen. Contracyclisch, ja. Als de huizenbouw instort door een renteverhoging, gaan de zomerfestivals misschien wel gewoon door. De overheid bezuinigt op wegenbouw, dan zijn er nog steeds windmolenparken die gebouwd moeten worden. Ze hebben een financieel vangnet gebouwd. Ja, een vangnet dat hun bedrijf extreem veerkrachtig maakt. Maar de bedrijfsfilosofie is de echte eye-opener. De strategie is, en ik citeer, gecontroleerd en niet te snel groeien, want het moet voor iedereen hier wel behapbaar blijven. Behapbaar. Ja, in een wereld waar elke start-up een unicorn wil worden en groei het enige is dat telt, is dit een statement van bijna radicale wijsheid. Behapbaar is inderdaad een interessant woord. Het klinkt niet super ambitieus. Je zou verwachten dat ze die succesformule juist maximaal willen uitbuiten. Waarom die rem erop? Omdat ze instinctief begrijpen dat hun succesformule, die eigen toko-cultuur, die extreme flexibiliteit, alleen kan bestaan binnen een bepaalde schaal. Behapbaar is hier het sleutelwoord. Het welzijn van het team? Precies. Het welzijn van het team en het behoud van hun unieke cultuur zijn een voorwaarde voor duurzaam succes. Niet iets wat je opoffert voor snelle winst. Te snelle groei leidt onvermijdelijk tot meer regels, meer managementlagen, meer bureaucratie. En dan verdwijnt de autonomie. Exact. De directheid, de korte lijntjes. Ze bewaken die grens dus heel bewust. Dus eigenlijk komt alles hier samen. De hele machine kan alleen draaien als hij niet te groot wordt. De slotzin van Jack in het artikel vat het perfect samen. We moeten het met elkaar doen. Ik kan het niet alleen. Precies, dat is de kern. De eigen toko-cultuur leidt tot die samenoplossen mentaliteit voor de klant. Die mentaliteit creëert loyale klanten, wat zorgt voor gestage, gecontroleerde groei. En die groei blijft beheersbaar. Waardoor het team de werkdruk aan kan, de sfeer goed blijft en die unieke cultuur in stand wordt gehouden. Het is een perfect voorbeeld van een vliegwiel dat zichzelf versterkt. Dit was een podcast van Rijnstreek Kennemerland Business.